أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Allah'ım senden başka ilah yok. Seni her şeyden tenzih ederim. Muhakkak ki ben nefsime zulmettim. Rabbena amennâ. Allah'ım biz iman ettik. Bimâ enzelte. Bize indirdiğin kitaba iman ettik. Vettebe'nâ rasûl. Peygamberine de tabi olduk. Fektübnâ. Bizi yaz Allah'ım. Me'a şahidîn. Şahit olanlarla beraber yaz. Rabbena âtinâ. Allah'ım bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve qina azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Allah'ım beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet Allah'ım. Yevme yekumul hisab, o dehşetli, çetin hesap gününde. Amin. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolay kıl. Ve hlul ugdeten min lisani, dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar sözlerimi rahatça anlayabilsin. Amin ya mu'in, bi hurmeti Taha ve Yasin. Alemlerin terbiyecisi olan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'un ve Musa'nın Allah'ı, Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyesa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Yaratıcımız Allah'ımız kelamı kadiminde biz kullarına bir tavsiyede bulunuyor. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kul Rabbi e'udhu bike min hemedâti şeyatîn ve e'udhu bike Rabbi eyyahzurûn. Sohbetlerimizin başında bu duayı çok okuruz. Bu bir sığınma duasıdır. Neyden sığınma? Şeytanlardan sığınma duasıdır. Allah'ımız biz kullarına bu dünyada bazı imtihanlar verdiğini beyan ediyor kitabında. Peygamberi de bu imtihanları vasıflandırıyor, detaylarını anlatıyor. Dünya dediğimiz zaman Peygamber aleyhisselam dünyanın detaylarını anlatıyor. Nasıl bir aldatıcı yer olduğunu, nasıl tuzaklarla dolu olduğunu, bizi nasıl ateşe sürüklemek istediğinden bahsediyor. Şeytan dediğimiz zaman Kur'an temel noktalara eğiliyor, Peygamber aleyhisselam detayları anlatıyor. Allah ve Resulü bize düşmanlarımızdan bahsediyor. Fakat zikrettiğim bu iki ayette, Mü'minun suresi 97-98. Bu iki ayette Allah'ımız bu şeytandan nasıl savunmamız gerektiğini, nasıl korunmamız gerektiğini, nasıl gard almamız gerektiğini bu duayla bize öğretmeye çalışıyor. Duada ne diyor? Gul, de ki. De ki dediği zaman Allah'ımız ilk muhatap kim oluyor ayetlerde? Muhammed Aleyhisselam. Allah Teala Muhammed Aleyhisselam'a Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla diyor ki sen de ki, anlat ki, bildir ki. Kur'an'ın ilk muhatabı kimdir? Muhammed Aleyhisselam'dır. Muhammed Aleyhisselam'a muhatap olan kimdir? Biziz. Sahabesi, tabi'in ve biz ümmeti, kardeşleri. Muhammed Aleyhisselam'a Rabbimiz diyor ki de ki, anlat ki, bahset ki. Rabbi e'udu bike min hemedâti şeyatîn. Allah'ım, Rabbim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Hemedâtiş, hemezâtiş. Ne demek heme? Hemze vardır Arapçada, hemze. Tutmak demektir, harfi tutar, harfi dürter. Bu ayette nasıl geçiyor? Hemezât, dürtmeler. Şeytanlar bazı kulları dürter. Hemezâtiş şeyatîn. Şeyatîn ne demek? Şeytanlar demek. Şaka maka siz de Arapçayı yavaş yavaş öğreniyorsunuz yani. Maşallah. Şeytanların dürtmelerinden sana sığınırız Allah'ım. İlk ayet bize bunu söylüyor. Efendimiz Aleyhisselam hadislerinde bir dürtme olayından bahsediyor. Dürtme ne demek? Bunu açmamız lazım. Son bir iki haftadır kardeşlerimizden ve hiç tanımadığım bazı insanlardan, internet üzerinden gelen bazı sıkıntılar, bazı sualler bizi bu hizmeti yapmaya mecbur kıldı. Bu akşam inşallah bu şeytanın sinsi bir silahını, vesveseyi konuşacağız. Birçok insan bu vesvese sebebiyle psikolojik tedavi almaya gidiyor. Haplar yutuyor. Birçok insan intiharın eşiğine gidiyor. Birçok insan cinlerin tasallutuna muhatap oluyor. Cinlerle yatıp kalkıyor. Bütün bunların sebebi vesvesedir. Şeytanın silahıdır, okudur, kurşunudur. Bunu bilmezsek, bu tuzaktan haberdar olmazsak, Allah muhafaza aramızdan bazıları da bu tuzağa düşebilir, Allah yolunu bırakabilir. Namazı bırakabilir, zikri bırakabilir, sohbeti bırakabilir. Namazı, zikri, sohbeti bıraktı mı bir adam zaten ayvayı yemiş demektir. Allah Teala bize nasip etmesin. Amin. Ayaklarımızı bu hak yoldan, bu ehli sünnet caddesinden kayırmasın. Amin. Amin. Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifte bir çocuktan bahsediyor. Dünyaya gelen hiçbir çocuk yoktur ki şeytan onu dürtüp de ağlatmış olmasın. Dikkat buyurun. Bebekler dünyaya geldiği zaman ilk yaptığı iş nedir? Ağlamaktır. Ağlarsa ne anlama geliyor bu? Bu yaşıyor. Bebek ağlamazsa yaşamıyor anlamına gelir. Fıkıhtan bir ölçü vereyim. Çocuk anasının karnından çıktığı anda şayet ağlayarak çıkarsa ve birkaç dakika sonra ölürse. Bak ilk işaret ağlamaktır. Ağlıyorsa bu çocuk yaşıyor demektir. Dünyaya geldi demektir. Bu çocuk ağladıktan hemen sonra birkaç dakika içinde ölürse bu çocuğun cenaze namazı kılınır mı kılınmaz mı? Cenaze namazı kılınır çünkü o canlı vasfına girmiştir. Çünkü ağlamıştır. Ama çocuk annesinin karnından çıkarken ağlamadı. Ses çıkartmadı. Çıkarttılar bir baktılar ağlamak yok. Çocuk ölü. Birçok insanın başından bu imtihan geçmiştir. Diyoruz ya imtihan dünyası. Ağır bir imtihandır ana baba için zor bir imtihandır. Allah herkese sabrı nasip etsin. Çok zordur. Çok ağırdır ama Efendimiz Aleyhisselam'ın çok derin müjdeleri vardır. Ana baba sabırlı olursa o çocuk anasını babasını almadan cennete girmez diye hadis-i şerifler vardır. Çok güzel müjdeler vardır. Fakat bizim dilimize bu kelimeleri kullanmak kolay geliyor. Sen gel onu çocuğunu kaybedene sor. Efendiler bu çocuk anasının karnından çıktığı anda ağlamazsa bunun hükmü nedir? Çocuk ölü doğdu. Bu çocuğun cenaze namazı kılınır mı? Kılınmaz. Direkt olarak defne götürülür. Defnedilir. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam bu hadiste garip bir olaydan bahsediyor. Bir hakikati anlatıyor. Bütün çocuklar, Adem Nebi'den kıyamete kadar gidecek olan bütün çocuklar dünyaya geldiği anda ağlayacaklar. Ama bir tanesi müstesna diyor. Kim o? Meryem'in oğlu İsa. Meryem oğlu İsa hariç bütün bebekler ağlamıştır. İsa Aleyhisselam doğduğu anda ne yaptı? Konuştu. Konuştu. Ben Allah'ın kulu ve peygamberi İsa'yım. Ben Allah'tan sana bir müjdeyim ey anacığım dedi. Konuştu doğar doğmaz. Ağlamak yok. Yalnız burada Efendimiz Aleyhisselam'ın yapmış olduğu bir tevazu vardır. Efendimiz Aleyhisselam'ın ebesi ve anası Peygamberimiz Aleyhisselam doğduğu zaman ağlamadığını söylüyorlar. Ebesi diyor ki kitaplarımızda geçer. Ben ölü doğduğunu düşündüm. Çünkü bütün çocuklar ağlar. Fakat Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu anda ağlamadı. Bir şeyler fısıldıyordu. Kulağımı ağzının yanına götürdüm. Şöyle demeye başladı. Ümmeti, ümmeti. Doğar doğmaz Efendimiz Aleyhisselam ne söyledi? İsa Aleyhisselam ne söyledi doğar doğmaz? Ben Allah'ın kulu ve peygamberiyim. Bizim peygamberimiz de söyledi. Ümmetim, ümmetim. Daha bebekken dikkat buyurun. Yani bu iki insanın dışında yeryüzüne gelen bütün bebekler ağlamıştır. Ama sebebi nedir? Sebebi nedir? Sebebi şeytanın o bebeği dürtmesidir. Bir bayan, bir kadın doğumhanedeyken kocası, anası, kayınvalidesi dışarıda onun doğum yapmasını heyecanlı bir şekilde bekliyorken bu bayanın hemen yanında bir tane şeytan peyde olur. Allah Teala şeytanla yaptığı münazarada, yaptığı konuşmada ona ne vaat etti? Seni ve zürriyetini cehenneme sokacağım. Benim kullarımı saptırmana karşılık seni ve zürriyetini cehenneme sokacağım. Çünkü şeytan Rabbimize dedi ki ben bir taneyim. Adem'in zürriyeti devamlı olarak artacak. Ben hangi birine yetişeyim, hangi birini bozayım ya Rabbi? O zaman her doğan insanla beraber bir şeytan dünyaya getireceğim. Senin zürriyetinden bir şeytan dünyaya gelecek. Ve o doğan çocuğa musallat olacak. Şimdi bebek dünyaya geldiği anda bu bebeği ilk dürten kimdir? O yeni doğan şeytandır. O yavru şeytan. O bebeği dürter ve o bebeği ağlatır ve şöyle der. Sen göreceksin sen ne yapacağım ben sana. Şimdi dua et masumsun. Blue çağına erinceye kadar yine ben seni bozmaya çalışacağım ama yazılmıyor. Günah yazılmıyor. Blue çağına erinceye kadar günah yazılmaz. Şeytanın blue çağına getirinceye kadarki tek amacı vardır. Bu bebeği kötü ahlaklara alıştırmak. Çünkü günah dediğimiz şey Allah'ın istemediği fiiller alışmakla ortaya çıkar. Şeytan blue çağına kadar yazılmadığını bildiği halde bizi bazı kötülüklere alıştırmaya çalışacak. Bencillik, öfke, kibir, gıybet, şehvet bunların tamamını yavaş yavaş yol yapmaya çalışacak. Bebeklere bakın. Dikkat edin. Elinde bir oyuncakla oynarken bebeğe şöyle deyin. Oyuncağını versene bana. Bebek size şöyle der. Hayır o benim. Daha bebek bu. Bencillik daha ufaktan damarlarına girmeye başlıyor. O benim kelimesini bu bebeğe söyleten kimdir? Şeytandır. Yavaş yavaş alıştırıyor. Bencillikle alıştırmaya çalışıyor. Bebeğe gidin oyuncak verin. Bunu alır mısın deyin. Bunu alır mısın? Bak bu çikolatayı alır mısın? Tak hemen alır. O benim der. Ama senin değil. Bu sana hediye edildi. Bebeğe şeytan daha ufaktan bencilliği alıştırmaya çalışır. İşte Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifinde bu dürten şeytandan bahsediyor. Dürtmek çok önemlidir. Ticaretle uğraşıyorsunuz. Çarşıda satış yapıyorsunuz. İşinizle meşgulken yanınıza bir kötü arkadaş geldi. Şeytanlaşmış bir arkadaş geldi. Sizin bakışınız başka bir tarafta. İşlerinizle meşgulsünüz yahut da başka birisiyle görüşüyorsunuz. O esnada önünüzden yarı çıplak bir kız geçti. Her tarafını teşhir eden, bakılmaktan hoşlanan bir kız. Bir kız yarı çıplak bir şekilde geziyorsa bunun anlamı nedir? Bakılmaktan hoşlanıyor. Tanınmaktan, bilinmekten hoşlanıyor. İnsanların ilgisinin kendi üstüne toplanmasını istiyor demektir. Allah'ın hükümlerine karşı hareket ediyor demektir. Allah bu çıplak gezen kızlara hidayet nasip etsin. Amin. Şimdi sizin bakışınız, sizin cepheniz orada değil. Siz kıza bakmıyorsunuz. Ama yanınızdaki bu bozuk arkadaşınız geldi ve sizi dürttü. İsmail, baksana şu kıza ya. İsmail. Şimdi dürtmeden önce size diyor ki, İsmail çok güzel bir parça geçiyor bak. Sokak ağzıyla söylüyorum. Biz dağ başında evliyalık yapmıyoruz. İnsanların arasında bir derviş olduğumuz için her şeyi duyuyoruz ve görüyoruz. Bir parça geçiyor. Kız da demiyor, parça diyor. Nasıl bir parçaysa. Bir parça geçiyor diyor İsmail. Bak diyor bak. İsmail de bakmıyor. İsmail içinde. Bakmadığını görünce bu ne yapıyor? Aynı o şeytan gibi, bebeği dürten şeytan gibi dürtüyor. İsmail, İsmail baksana oğlum ya. Dürtüyor. Buna ne denir? Şeytanlaşmış arkadaş denir. Dürterek seni o tarafa sevk etmeye çalışıyor. Dürterek seni Allah'a isyana sevk etmeye çalışıyor. Etrafınızda dürtücü arkadaşlarınız varsa uzak kalmaya çalışınız. Facebook denen bir illet var şimdi. Orada bile gördüm. Dürt, dürt yazıyor. Hani Ahmet Mehmet'i dürtüyor, Mehmet Ahmet'i dürtüyor. Bu onunla dürtüşüyorlar. Ne demek bu? Harekete geç. Dürtmek demek harekete geçirmek demek. Ayet-i kerimede zikredilen dürtmelerinden sana sığınırım ne demektir? Onların beni harekete geçirmelerinden sana sığınırım Allah'ım. Beni şeytanlar dürtmesin. Beni şeytan zihniyetli arkadaşlarım dürtmesin. Onlardan beni muhafaza et, onlardan beni koru demektir. Ayetin manası budur. Facebook dedik, şimdi Facebook'ta haram gibi algılamayın. Facebook kullanmak caizdir efendiler. Fakat zekatı vardır. Facebook'un zekatı İslam'a davettir. Eğer o kullandığınız aleti, o girdiğiniz sayfayı İslam'a davet için kullanmıyorsanız, nefsinize davet için kullanıyorsanız bu Facebook size caiz değildir. Boş muhabbet demektir. Zamanını boşa harcayan insanlar sınıfına girersiniz. Kapatın. İslam'a davet için kullanıyorsanız bu çok faydalı bir şey demektir. Bunu kullanın. Bunu kullanan nice arkadaşım var ki namaza başlamıştır. Bunu kullanan nice arkadaşım var ki içkiyi bırakmıştır. Arkadaşına basit bir videoyu gönderiyor. 3 dakikalık bir video. İçkinin ne kadar kötü olduğunu beyan eden bir video. Özellikle arkadaşının duvarına yapıştırıyor. Yahut da kendi sayfasında paylaşıyor, bütün arkadaşları bunu görüyor. Listesindeki 200 tane adamdan bir tanesi bakıyor, yahu ben bugüne kadar bu içkiyle alakalı hiçbir ayet hadis işitmedim. Allah'ımızın ve peygamberimizin bunun ne kadar necis, ne kadar şerli bir şey olduğu noktasında ikazını işitmedim. Ama ben burada gördüm diyor ve içkiyi bırakıyor. Soru şu, bu adamın içkiyi bırakmasına kim vesile oldu? O videoyu tek bir tuşla paylaşan kişi vesile oldu. Soru şu, videoyu çeken, videoyu kayda alan ve internete koyan kişi, şimdi hayır halkasını genişletiyoruz. Efendimiz Aleyhisselam hadiste şöyle buyurur, hayra sebep olan, hayrı işleyen gibidir. O videoyu internete kim koydu? O sohbet videosunu kim koyduysa sevabın bir misli de ona gider. Bu adamın bir haramı terk etme sevabının bir misli de videoyu oraya koyana gider. Bir adam öteye götürelim. O videoda konuşan kişi kim? O ilmi kim paylaştı? İlim Allah Resulü Aleyhisselam'ın mirasıdır. Bu mirası nasıl Peygamberimiz Aleyhisselam ücretsiz bir şekilde aktardıysa, bu mirası alan alimler ve ilim ehli de bu ilimleri ücretsiz olarak aktarmaya çalışmışlardır. Bu kardeşimiz de bu bilgiyi, bu mirası almış, kayda geçirmiş. Ve insanların bunu öğrenmesine vesile olmuş. İşin son noktasında bu ilmi ortaya koyana da sevap vardır. Bu ilmi ortaya koyana da sevap vardır. Bu bir hayır halkasıdır. Şu halde sosyal medya kullanılabilir ama Allah yolunda kullanılabilir. Allah yolunda. Oo, interneti yasaklamışlar. Bundan sonra erotik sitelere giremeyeceğiz. Çabuk toplanın. Sosyal medya. Bunun için kullanılan yok mu? Siz görmediniz mi haberlerde kocaman döviz açmışlar? Pornoma dokunma. Haberlerde gördüm. Müslüman bunlar. 500 tane adam toplamış internetten, sosyal medyadan. Arkadaşlar, pornomuzu engelliyor bu hükümet. Lanet olsun bunlara. Çabuk toplanın. Demişler, 500 tane adam meydanda toplamışlar. İçkileri içmişler. İçkilerin şişeleriyle yerde kocaman TC yazmışlar. Vatan millet Sakarya. Atatürk'ün askerleriyiz. Böyle asker olur mu ya? Başını kaldıramıyorsun, askerim diyorsun. Böyle asker olur mu? Pornoma dokunma diyen asker olur mu? Böyle yaparsan bu internet caiz olmaz kardeşim. Bu internet haram olur. Şu halde elindeki silahı ne için kullandığına dikkat edeceksin. Alimlerimiz kitaplarında hep bıçak temsilini getirirler. Bıçağı et kesmek için, insanlara et doğramak ve satmak için, helal nimet kazanmak için de kullanabilirsin. Aynı bıçağı gasp yapmak için de kullanabilirsin. Adamın yolunu kesersin karanlıkta, sökülen paraları, ver cep telefonunu dersin. Bak aynı bıçak. Birisi helal nimet kazanmana vesile oluyor, birisi cehennemi boylamana vesile oluyor. Gasp, adi bir suçtur, yüz kızartıcı bir suçtur. Şu halde ayetin ilk kısmında geçen şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım sözünü Müslümanlar bol bol tekrar etmek zorundadır. Bu bir dürtmedir ama dürtmeden önce vesvese gelir. Vesvese nasıl geliyor? Sonraki ayetle açıklayayım bunu. Ve e'udhu bike rabbi en yahzurun. Ve yine sana sığınırım Allah'ım, yanımda hazır bulunmalarında. Biri dürtmek diyor, bir de yanımda hazır bulunmalarından diyor diğer ayette. Bu ne demektir? Allah-u Teala her insana yaratılışıyla beraber bir şeytan vermiştir. Ama daha sonra o insan fıtratını bozmaya çalışırsa, Allah'ın hükümleriyle hükmetmezse, keyfine göre yaşamaya çalışırsa ne olur? Ona bir şeytan daha ekler. Bizim hükümlerimizden yüz çevirene bir şeytan musallat ederiz. Ayete bak. Allah bir şeytan musallat ederiz diyor biz kullarına. Ama sebep ne? Niye Allah durup dururken bize şeytan musallat eder mi? Etmez. Zaten imtihan olarak bir şeytanımız var. Bu şeytanın üstüne bir şeytan koymak istemez Allah'ımız. Ama biz istersek yapar. Biz boğulmak istersek, yüzme bilmeden denize girersek Allah bizi boğar. Allah bizim canımızı alır. Hem yüzme bilmiyorsun hem de üç boyluk denize giriyorsun. Sen ölmek istiyorsun. Allah seni öldürür. Sen Allah'tan şeytan istersen Allah sana bir şeytan daha verir. Ne yapacaksın? İstemeyeceksin şeytan. İstemeyeceksin. Yanımda hazır bulunmaları demek Allah'ın hükümlerinden yüz çevirmek demektir. Allah'ın hükümlerine göre hareket etmediğimiz zaman ne oluyor? Şeytanlarımız artmaya başlıyor. Şeytanlarımız kuvvetlenmeye başlıyor. Şeytanların kuvvetlenmesi demek senin zayıflaman demektir. Eski kitaplarımızda bir mesele anlatılır. Efendimiz Aleyhisselam'ın şişman şeytandan, zayıf şeytandan bahsetmiş olayı. Peygamberimiz Aleyhisselam bir şeytandan bahsediyor. Şeytan çok zayıf. Şişman şeytan diyor ki senin nedir bu halin kardeşim diyor. Zayıf şeytan diyor ki ya bir eve dadandım. Ev ahalisinin tamamı yemeğe başlarken besmele çekiyor. Yemeği bitirdim elhamdülillah diyor. Ben hiçbir şey yiyemiyorum. Yemeklerine ortak olamıyorum. Kuru fıkı kaldım. Zayıf kaldım. Sırf ev ahalisi besmele çektiği için diyor. Bak şeytanı zayıflatıyorsun. Yemeğe başladığın anda besmele çekmekle şeytanı zayıflatıyorsun. Besmele çekmezsen ne oluyor? Şeytan yediğine ortak oluyor. Artık zayıf bir şeytanın yok, kuvvetli ve şişman bir şeytanın var. Şişmanlık demek kuvvetlilik demektir. Şeytanını şişmanlatma. Şişmanlatırsan mücadele etmen zorlaşır. Sen düşmanının kuvvetli olmasını mı istersin? Yoksa zayıf olmasını mı istersin? Akıllı bir adam düşmanının zayıf olmasını ister. Kuvvetli olmasını ister mi? Şu halde besmelesiz başlarsan yemeğe bu şeytan şişmanlar. Şeytan şişmanlarsa elense yapar. Seni yıkar. Seni devirir. Devirdiği zaman bir bakarsın ya ben bu namazlarımı kılıyordum. 2 aydır namazı bırakmışım ya. Daldım dünya dertlerinde namaz gitti. Ne oldu bana ya dersin. Ne oldu? Şişmanlattın. Şişmanlattın kardeşim. Müslüman bu meseleye çok dikkat eder. Bismillahirrahmanirrahim. Bir temsil getireyim. Bu şeytanların yanımızda hazır bulunmaları, çoğalmaları. Her Müslüman ister ki şeytan bir adet olsun. Şeytan 2 olmasın, 5 olmasın. Ama insan yaşayış tarzıyla beraber şeytanların adedini arttırabiliyor. Mahallenizde bir arkadaşınız var. Bu arkadaş uyuşturucu satıyor. Ama okuldan beri tanışıksınız, bağınızı da kopartamadınız. Uyuşturucu satan bir adam demek, dibe vurmuş adam demektir. İşi bitmiş. Hayattan hiçbir beklentisi yok. Allah ile peygamberle hiçbir bağlantısı yok. Tek derdi var insanları zehirlemek ve cebini doldurmak. Ama arkadaş olmuş bulunmuşsunuz. Bu arkadaş devamlı yanınıza gidiyor, geliyor. Siz içmiyorsunuz ama samimiyetiniz var, muhabbetiniz var. Beraber yiyip içiyorsunuz. Sonra bu arkadaş ne yapar? Samimiyetiniz ilerlediği zaman sizi kendi arkadaşlarıyla tanıştırır. Kendi uyuşturucu satan arkadaşlarıyla. Kötü arkadaşınız birken ne olur? 3 olur, 5 olur. Kötü arkadaş ortamınız gittikçe artmaya başlar. Onlar kuvvetlenir, siz zayıf kalırsınız. 5 tane uyuşturucu satıcısı, 1 tane Müslüman. Bir ortama gittiğinizde kimin sözü geçer? Onlarla beraber bir eve gittiğinizde şunu diyebilir misiniz? Ya akşam okundu, hadi kalkın kardeşler. Uyuşturucu satıcısı kardeşlerim, hadi kalkın, namaz kılalım. Diyebilir misiniz? Onlar 5, sen teksin. Onlar sana tahakküm eder. Yanındaki şeytanları arttırmanın temsili aynen bunun gibidir. Şeytanlarını arttırırsan tahakküm edemezsin, hükmedemezsin, o sana hükmeder. Tokat manyana çevirir seni. Vesvese verir, fitneyi koyar, onun istediği yola gittiğini görürsün. Sohbetlere gidiyordun bir bakarsın, 3 aydan beri sohbete gitmiyorsun. Gitmek istiyorsun. Bütün hafta boyunca kalbinde sohbete gitme isteği var. Fakat sonuca gidemiyorsun, sonuca varamıyorsun. Kimin dediği oluyor? Şeytanın dediği oluyor. Şeytanlarınızı arttırmayın. Şeytanlarınızı kuvvetlendirmeyin. Yahzurun budur. Yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım Allah'ım. Menkıbe kitaplarımızda bir mesele anlatılır. İsrailiyattan bir nakildir. Çok önemli bir mesele. Bir abid vardı. Abid demek ibadet ehli bir adam demektir. Bu abide bir cemaat geldi ve şöyle dedi. Falanca tepede bir ağaç vardır. O beldenin bütün köylüleri gidiyorlar ve bu ağaca tapıyorlar. O ağaçtan bazı dileklerde bulunuyorlar. Ağaca tapmak Şuayb Aleyhisselam'ın kavminin özelliğidir. Ağaca tapıyorlardı, putperest oldular, müşrik olarak gittiler. Şimdi bu ibadet ehli, halis kula diyorlar ki, ey mübarek bu ağaç puttur. İnsanlar buna tapıyorlar. Deyince bu çok sinirleniyor. İman galebe çalıyor, eline büyükçe bir balta alıyor ve gidiyor ağacı kesmeye. Ağacı kesmeye giderken şeytan yolda önünü kesiyor. İblisin özellikleri vardır. Nedir? Bir tanesi insan kılına girebilir. Cinlerde ve şeytanlarda insan kılına girme özelliği vardır. Şeytan ne kılına giriyor burada? İhtiyar bir amca kılına giriyor. İhtiyar bir adam. Bu abidin önüne geçiyor. Diyor ki kardeşim hop nereye? Elinde balta var. Senin derdin nedir? Falanca yerde bir ağaç var. Bak şu gördüğün ağaç. Putlaştırılmış. Müslüman kullar oraya gidiyorlar, secde ediyorlar. Oraya tapıyorlar. Bu ağacı kesersem Allah katındaki derecem artar. Sahabiler putları kırdığı için dereceleri arttı, yükseldi. Efendimiz Aleyhisselam Kabe'nin içindeki bütün putları kırdı. Derecesi bir katmer daha arttı. Ben de bu ağacı kesersem Allah indindeki derecem artar. Dedi. Şeytan ne dedi? Ya sana ne kardeşim ya? Sen git ibadetini yap. Sen git kendi işine bak. Hani bazen arkadaşlarımız bizi mahallemize sohbete çağırır. Gel kardeşim, ehli sünnet bir meclis var. İlim öğreneceğiz, gel der. Biz de tamam deriz, akşamleyin geleceğim inşallah, bir çaldır beni. Sonra şeytan şöyle der. Kardeş sana ne ya, bırak otur evinde, namazını kıldın, yatsıyı kıldın. Aç Şampiyonlar Ligi maçını izle. Sana ne ya? Sana mı kaldı bu iş? Şeytan aynı zihniyetle geliyor. Tek farkı var, insan kılına girmiyor. Vesvese veriyor. Yanımızda hazır bulunmuş. Biz de dinliyoruz, ne yapıyoruz? Sohbete gitmiyoruz. Bizi aldatıyor. Bu abidi de insan kılına girmiş, öyle aldatmaya çalışıyor. Sen gitme diyor kardeşim. Sen gitme. Hayır diyor, gideceğim ve bu ağacı keseceğim. Çok büyük bir hayra vesile olacağım. Derken adamı yoldan alıkoyamayınca dürtmeye başlıyor, saldırmaya başlıyor. Fiziki temas ortaya çıkıyor. Ve adamla kapışıyor. Adamda öyle bir ihlas var ki ihtiyar amcaya bir yumruk çekiyor, amca yerde. Amcanın amacı ne? Puta taptırmak. İnsanlar puta tapmaya devam etsin. Şeytanın tek bir amacı vardır. Ben yandım, siz de yanın. Efendiler, bunun işi bitti. Gelmeden önce çocuğum bana bir soru sordu. Baba, buyur oğlum. Bu şeytanın cehennemlik olduğu kesin mi? Evet oğlum, kesin. Peki bu şeytan bütün insanları kandırdıkça cehennemdeki azabı artacak mı? Evet oğlum, artacak. Ne kadar çok insanı kandırırsa, cehenneme sürüklerse azabı da o kadar artıyor. Cehennem 7 kattır. Şeytan cehennemin 7. katındadır. Ama bu kifayet etmez. Ne kadar çok insanın kafir olmasına ve cehenneme girmesine vesile olursa, şerre sebep olan şerri işleyen gibidir hadisi hükmünce azabı artar şeytanın. Evet oğlum, her yaptığı işte azabı artıyor. Peki baba, bu şeytan aptal mı? Niye devamlı azabını artırmak istiyor? Niye devamlı azabını artırmak istiyor? Güzel bir sual sordu. Oğlum dedim, bu işi bitti. Bunun dönüşü yok. Bu yandı, bitti, kül oldu. Şimdi bunun amacı ne? Ben bittim, ben battım, ben iflas ettim. Benimle beraber etrafımdaki bütün esnaflar da iflas ettin, etsin. Benim aptal olmadığım ortaya çıksın. Şeytan bütün koşuşturması, bütün telaşı şunun içindir. Allah Teala'ya bütün insanların asi olacağını, insanların kötü olduğunu ispat etmek içindir. Şeytanın tek amacı budur. Özetle ben yandım, bu kullar da yansın demektir. Bunun derdi bu. Bu abidi bu yüzden saptırmaya çalışıyor. Ama abid de samimiyet ve ihlas olduğu için yunubi geçiriyor, indiriyor. Şeytan ayağa kalkıyor, onun hilesi bitmez. Hilesi bitmez, teslim olmaz. Biz teslim oluyoruz çok kolay bir şekilde. Ama şeytan teslim olmaz. Diyor ki kardeşim bak ben sana bir teklif yapayım. Eğer bu ağacı kesmekten vazgeçersen, her sabah kalktığında yastığın altında 2 tane altın bulacaksın. 2 altın. Şeytan aranızdan birisine gelse bir teklif yapsa, kardeş şu namazı kılmayı bırakırsan, her sabah geldiğinde yastığın altında 2 tane çeyrek bulacaksın dese, iddia ediyorum buraya gelenlerin yarısı namazı bırakır. Çünkü buraya gelenlerin çoğunluğu esnaftır, tüccar kafası. Parayı çok seviyorlar. Bizde yalan yok. Biz düz adamız, dümdüz söyleriz. Parayı çok seviyoruz. Şeytandan bize böyle bir teklif gelse, çeyrek altın, bak cumhuriyet falan demiyorum ha. 2 tane çeyrek altını namazı satarız. Allah böyle bir teklifle bize getirmesin. Amin. Amin. Çünkü bizim imanımız zayıftır. Abi de diyor ki 2 tane tam altın diyor. Yastığın altında her sabah kalkacaksın, tak gözlerinde sarı sarı parlayacak diyor. Abi diyor ki yahu diyor altınları alırsam. Bak karşıdaki şeytan açık bir şekilde teklifi yaptı. Şimdi abidin şeytanı devreye girdi, vesvese veriyor. Sen şayet bu 2 tane altın alırsan bir tanesini bozdurursun, fakir fukaraya dağıtırsın. Fakir fukaranın hayır duasını alırsın. Bu güzel bir teklif. Çok hayra vesile olacaksın. Sen bu ağacı kesmekten vazgeç diyor. Abid de diyor ki tamam be anlaştık. Gidiyor evine, yatıyor, sabahleyin bir kalkıyor, bakıyor yastığın altında İki altın. Tamam diyor, bu ihtiyar sözünü tuttu. Bilmiyor o şeytan. Bilmiyor. İhtiyar diyor sözünü tuttu. İkinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün bir bakıyor altın yok. Abi çıldırıyor. Sözünü yedi diyor bu sahtekar ihtiyar diyor. Yine baltayı alıyor, koştura koştura ağaca. İhtiyar şeytan karşısına geçiyor. Diyor ki nereye gidiyorsun? Ağacı kesmeye gidiyorum, sözünü tutmadım diyor. Müsaade etmem diyor. Müsaade etmezsen diyor bir yumrukta seni indiririm. Hadi bakalım diyor. Abi yumruğu bir sallıyor. Süpermen'in Batman'den yumruk yemesi gibi. Yumruğu yiyor, kafayı çeviriyor. Hiçbir şey olmuyor. Bu Süpermen, süper adam bu. Yumruk yiyor ve kafayı çeviriyor. İhtiyar abide bir nefes ediyor, abid yerde. Abid bir daha kalkıyor. O hayırlı kul, o salih kul. İhtiyara bir yumruk daha, ihtiyara hiçbir şey olmuyor. Tek elle gırtlağından bir tutuyor, havaya kaldırıyor, lup diye yere atıyor. Eğer diyor buradan geri dönmezsen seni mahvederim. Paçavraya çeviririm. Seni sakat bırakırım diyor. İhtiyar şeytan. Abid diyor ki tamam diyor beni bırak. Ağacı kesmekten vazgeçtim ama bana bir şey söyle. İlk gelişimde ben seni çok kolay bir şekilde yendim. Ama bu ikinci gelişimde sen beni çok kolay yeniyorsun. Bunun sebebi nedir? Şeytan dedi ki ilk gelişimde Allah rızası için yola çıkmıştım. Kalbinde tek bir niyet vardı. Bir putu yok etmek. Allah'tan başka tapılacak olan bir putu yerle bir etmek. İnsanları hakka sevk etmek. Böyle bir ihlasla yola çıktığın için bana galip geldin. Ben muhlasuna tesir edemem. Allah'ın ihlas verdiği kullara tesir edemem. Daha sonra seni küçük bir hileyle kandırdım. Para hilesiyle kandırdım. Allah'ın peygamber ailesine boşuna bu buyuruyor. Ben ümmetimin şirke düşmesinden korkmuyorum. Benim ümmetim şirke düşmez. Ben ümmetimin dünyaya tamah etmesinden ve mala tapmasından korkuyorum. Bizim sıkıntımız burada. Bizim sıkıntımız dünya sevgisi, mal tamahı. Bu paraya karşı, bu altına karşı aşırı bir tamahımız var, tapmaya gidecek kadar. Elhamdülillah parayı alıp da secde eden bir adam yok çok şükür ama kalbimizde bir tapma var paraya karşı. Çok şükür Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti Allah'tan başka hiç kimseye secde etmez. İhtiyar diyor ki ikinci gelişinde ben seni ufak bir hileyle kandırdığım için ihlasın kayboldu. Parayı almak için ağacı kesmeye gittin. Allah rızası için gitmedin. Bundan dolayı ben sana galip geldim. İşte olayın sırrı budur diyor. Efendiler, şeytanı zayıflatan bir abid, bir tek hamleyle şeytanı kuvvetlendiren bir abid. Şeytana tahakküm edemeyen, şeytandan korkan ve teslim olan bir abid. Ne oldu da bu zayıf şeytan gitti, kuvvetli bir şeytan haline geldi? Yaptığı tek bir hareketle niyetini bozdu, ihlasını kaybetti, dünyaya tamah etti. Yaptığı işi Allah rızası için yapmadı ve mücadeleyi kaybetti. Knockout. Allah Teala bizi kaybedenden etmesin. Amin. Efendiler, Sultanım Aleyhisselam bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Şimdi biz bu şeytanı nasıl tanıyabiliriz? Biz göremiyoruz bunu. O bizi görüyor. Gören birisinden bunu bilmemiz lazım. Şeytanı kim biliyor? Yaratıcısı biliyor Allah Teala. Kur'an'da ana hatlarını anlattı. Detay vermedi. Şeytanı kim gördü yine? Peygamberler gördü ve bizim Efendimiz Aleyhisselam gördü. Hadisle teyit edeyim. Allah'a yemin olsun ki aranızdan siyah bir koyunun geçmesini gördüğüm gibi şeytanı görebiliyorum. Saflarınızı sıklaştırın. Hadis-i şerifi gördünüz mü? Demek ki Resulullah Aleyhisselam aynen bir siyah koyunu bizim görmemiz gibi şeytanı görebiliyor. Şu halde bu şeytanı o mu daha iyi tanır? Bizim gibi sıradan insanlar mı daha iyi tanır? Bin netice en iyi tanıyanı dinleyeceğiz. Ve bu düşmanın, bu şiddetli düşmanın vesvese denen silahını iyi anlayacağız. Buna karşı teyakkuzda olacağız. Dikkatli olacağız. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Bir müminin yaptığı her işte bir melek ve bir şeytan o işe ortaktır. Bak şimdi. Dükkanda çantaları ayırıyorsun. Müşteriye bir poşet çanta yapacaksın. 50 tane çanta koyacaksın içeriye. Çantalardan bir tanesini gördün ki çizilmiş. Kesik var. Buna arızalı çanta denir. İslam'a göre bunun arızalı olduğunu bile bile satman haramdır. Helali harama çevirmiş olursun. Şimdi o esnada bir melek yanına gelir, bir şeytan yanına gelir. Melek sağdan, şeytan soldan gelir. Melek şöyle der, bu çantayı kenarıya ayır, yerine sağlam çanta koy. Şeytan şöyle der, ya kardeşim 49 tanesi sağlam zaten. At bunu da içeriye, görmez. Sen de görmedin zaten, görmedin, dikkatli bakma. Seni aptal yerine koymak ister, yani aptala oynamanı ister. Karşılaştığımız her durumu bu şekilde değerlendireceğiz. Her işimizde bir melek gelir ve bir şeytan gelir. Sen ne yapacaksın? Meleği dinleyeceksin. Bu olay İslam'a uyuyor mu, uymuyor mu? Bununla kıyas edeceksin. Sakat bir çantayı satmam İslam'a uymuyor. Şu halde ben ne yapacağım? Bu sakatı köşeye ayıracağım. Köşeye ayıracağım. Bu şeytanın bize karşı bitip tükenmez bir kini vardır. Neden? Allah eşrefi mahlukat olarak şeytana addetmemiştir. Şeytandan bahsetmemiştir. Bizden bahsetmiştir. İnsana eşrefi mahlukat, yaratılmışların en şereflisi dediği için bu bizi kıskanmıştır. Kıskandığı için bize karşı aşırı bir düşmanlığı var. Gittiği yere akın akın bizi de sevk etmeye çalışıyor. Bunun bir nedeni de şudur. Bir adam içki içiyorsa mahallesindeki herkesin içki içmesini ister. Bir adam sigara kullanıyorsa mahallesindeki herkesin sigara kullanmasını ister. Bu sigara kullanma işinin meşru görülmesini ister. İnsanın fıtratı böyledir. Şeytan da bunun gibidir. Cehenneme gidiyorsa herkesin kendisiyle beraber cehenneme gitmesini ister. Gayesinin neticesi bu. Hepimizi beraber götürmeye çalışıyor. Ama bazı kullarda vardır ki insanları bu kötü yollardan alıkoymaya çalışır. Bir kardeşimizi söylediler bana. Nereye gitsem o kardeşin ismini duyuyorum. Allah ondan razı olsun. Bu kardeş bir ahlak edinmiş kendisine. Sohbetimize gelen bir kardeşimiz. İsmini vermeyelim, kibirlenmesin. Sonra hayırları yok olur gider. Bu kardeşimiz sigara bıraktırma tozlarından almış. Depolamış, koymuş evinin köşesine. Sigarayı da bırakmış. Fakat nereye gidiyorsa, sigara içen bir adam görüyorsa diyor ki, kardeş diyor, sana sigara bırakmanın yöntemini öğreteyim mi? O da diyor ki, öğret. Sana bir, diyor, bir toz getireceğim. Bu tozu içeceksin. Şöyle bir su içeceksin. Peşinden şöyle sigara içeceksin. Peşinden şu suyu içeceksin. Peşinden bir kere daha sigara içeceksin. Sonra tiksinti gelecek. Ve bir daha içemeyeceksin. Hadi bir deneyeyim diyor adam. Tak tak tak adama sigarayı bıraktırıyor. Bizim mahallede 7-8 kişiyi sigarayı bıraktırmış. Allah senden razı olsun kardeşim. Bunun ismi cihattır. Bak söylüyorum. Bugün cihat yapmak istiyor musun? Kimseye kılıç sallamana gerek yok. Sigara içen adama sigarayı bıraktırsan mücahitsin. Mahallende içki içen adama içkiyi bıraktırsan mücahitsin. İlim bilmeyen adamı sohbete alıştırsan mücahitsin. Bu cihattır. Namaz kılmayan adama namazı öğretsen mücahitsin. En büyük cihat budur. Bu kardeş de kendisine adamış. Haftalığının bir kısmını bu tozlara ayırmış. Millete sigarayı bıraktırmayı kafasına koymuş. Allah bin kere razı olsun kardeşim ya. İşte bu melek kafalı bir adam demektir. Bak diğeri nedir? Şeytan kafalı adam herkesi zinaya sevk ediyor. Herkesi içkiye sevk ediyor, bozmak istiyor. Ben içki içiyorum, herkes içsin diyor. Bu melek kafalı adam. Kafası hayra çalışıyor. Ben kurtuldum, herkes kurtulsun kardeşim. Ben bu sohbet mekanına geldim, bu iddia eşek at hepsinden kurtuldum elhamdülillah. Sen de kurtul be kardeşim, gel be. Gel bir sohbet dinle ya. Ben bu namaza başladım, bak küfür ediyordum devamlı. Boyna, ana avrat, kızdığım adama gidiyordum. Elhamdülillah tövbe ettim bıraktım kardeşim. Sen de şu namaza bir kıl. Bak günde bir vakit namaz kıl. İddia ediyorum ağzındaki küfür gidecek. Alıştır kendini her gün bir vakit. Ya ikindi ya öğle ya akşam yatsı. Sabah demiyorum sabahleyin kalkamazsınız siz zayıfsınız. Böyle deyin insanlara. Ve bir vakit alıştırmaya çalışın. Birisine alışsın o bir vakti her gün kılsın. Buna disiplin denir. Bu disipline haiz olduğu zaman beş vakte başlar. Allah ona başlatır merak etmeyin. Hadisi kutsiyle teyit edeyim. Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kulum bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim. Sen kula Allah Teala'ya bir adım atmasını öğret. Gör bak Allah Teala onu nasıl koşturuyor. Senin yapacağın budur. Bunun adı cihattır kardeşim. Dolayısıyla şeytanın bu zihniyetine sahip olmamamız lazım. Tam tersi meleki zihniyete sahip olmamız lazım. Hani nasıl her işimizde şeytan geliyor, melek geliyor, bizi bozmaya çalışıyor. Melek geliyor, toparlamaya çalışıyor. Biz melek sınıfında olacağız. adam geliyor sana fetva soruyor. Ya kardeşim diyor, şöyle şöyle bir iş var. Ev alacağız, banka kredisi durumu var. Yapayım mı? Ya kardeşim senin niyetin iyidir. Git bankaya al. Evin olsun, sonra yavaş yavaş ödersin, tövbe edersin, kurtarırsın. Böyle bir şey var mı? Böyle fetva var mı? Sen bu dini nereden öğrendin? Faiz faizdir. Allah'ın peygamberi şöyle buyurdu. Faiz 70 şubedir. Bunun en küçüğü kişinin Kabe'de annesiyle zina etmesi gibidir. Şimdi sorum şu. Bu bankaya gidip faizle aldığın kredi bu 70 şubenin içine giriyor mu, girmiyor mu? Girmez olur mu? Kesin giriyor. Çünkü başka bir şey yok. Bu faizdir. Müslüman bundan kaçacak. Almamanın yollarını arayacak. Ve Allah'tan korkacak. Efendiler, bu şeytan bizim babamızı Adem Nebi'yi cennetten kovdu, kovdurdu. Adem Nebi yasak meyveyi yemeseydi, o ağaca yaklaşmasaydı cennetten kovulacak mıydı? Kovulmayacaktı. Daimi olarak orada kalacaktı. Fakat şeytan onu tek bir şeyle kovdurdu. Tek bir kafasını karıştırmayla. Ne o? Vesvese. Vesvese. Şeytan cennetten kovulmuş bir varlık. Dolayısıyla cennete gidemez. Adem Aleyhisselam'ın yanına gidip dürtemez. Ne yapması gerekiyor? Ehl-i sünnet alimleri şeytanla Adem ve Havva'nın konuşmasını tefsir ediyorlar. Kitaplarında. Olay nasıl gerçekleşiyor? Şeytan Adem ve Havva validemize diyor ki, Allah Teala bu ağaçtan yemenizi size niye yasak etti biliyor musunuz? Adem Aleyhisselam diyor ki, niye yasak etti? Çünkü eğer bu ağaçtaki meyveyi yerseniz cennette ebedi olarak kalacaksınız. O sizi cennette ebedi olarak tutmamak için bu meyveyi size yasak etti diyor. Ama soru şu, bunu nerede söylüyor? İşte sadece ayetlere baktığımız zaman mealci Müslüman olursak bunları anlayamayız. Nereye bakacağız? Müfessirlere bakacağız. Hayatı Kur'an olan tefsircilere bakacağız. Ehl-i sünnet alimlerinin tefsirlerini okuyacağız ve meseleyi çözeceğiz. Ehl-i sünnet alimleri şöyle diyor. Şeytan cennete giremediğine göre, cennetten kovulduğuna göre bu görüşme nerede oldu? Bu görüşme şeytan cennetin kapısından seslenmesiyle oldu. Adem'e cennetin kapısından uzaktan vesvese verdi. Buradan çıkarılan hüküm nedir? Şeytan bize uzaktan da vesvese verebilir. Adem Nebi'ye verdiği gibi bize de verebilir. Şu halde uzaktan vesveseyi verdi ve ne oldu sonuç? Sonuç Adem Aleyhisselam cennetteki o ağaçtaki artık meyve ya da buğday olduğu söylenir tefsirlerde. Adem ve Havva oradaki gıdayı, yiyeceği yediler ve dünyaya gönderildiler. Bazı Müslümanların kafasında şöyle bir yanlış vardır. Yemeseler de biz de cennetteydik hocam. Bu yanlış bir bilgidir. Neden? Çünkü Allah Teala Adem ve Havva cennette yaşıyorken dünyayı var etmişti. Dünyayı yarattı ve bir imtihan salonu, bir imtihan sahası olarak bunu takdir etti. Bu ne demektir? Adem ve Havva'dan dünyaya gelecek olan bütün insanlar zaten imtihan edilecekti. Zaten cennete gönderilecekti. Onlar cennetten kovulsa da kovulmasa da biz dünyada var olacaktık ve sınav edilecektik. Dolayısıyla Adem ve Havva'ya kızma sapıklığına girmeyin. Onlar yapmasaydı biz kesin cennetteydik, şimdi alemdeydik hocam ya falan. Bunlar boş muhabbetler. Müsteşriklerin uydurduğu, sapık mezheptekilerin uydurduğu boş muhabbetlerdir bunlar. Allah Teala bizi sınav etmeyi takdir etti. Sizden öncekileri imtihan ettiğimiz gibi sizi de imtihan etmedikçe cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Ayet açıktır. Hiç imtihan etme beni Allah'ım. Beni direkt cennete ekspresle koy. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Sürücü kursumdaki kardeşim, beni hiç sınava sokmayın. Direksiyon kursuna da sokmayın. Siz bana direkt ehliyetimi verin, yollayın beni. Var mı böyle bir şey? Eskiden vardı, basıyordun 1 milyarı. Ne sınava giriyorsun, ne direksiyona giriyorsun. Tak, ehliyetin kapana geliyor. Kardeşim buyur diyor. Normal ehliyet 300'müş. Ekspres ehliyet 1000 dinar. Buna ekspres ehliyet deniyor. Ne demek? Arada bir iki çeteci adamları var böyle. Bastırıyor parayı. Ekspres ehliyet kapısına geliyor. Ne imtihan, ne sınav, ne bir şey. Ekspres cennet yok kardeşim. Sınav var, imtihan var. İmtihandan sonra Allah'ın hesaba çekmesi var. Dolayısıyla şeytan Adem Nebi'ye vesvese vermişse bize ne yapar? Bize en çok vesvese verdiği yer namazdır. Bu namazda bu şeytan bize çok karışır. Bak Efendimiz Aleyhisselam nasıl anlatıyor. Bu Hazreti Ali rivayetidir. Namazda vesvese dindendir ve açık imandandır. Hemen hemen hiçbir mümini şaşmaz. Dikkat buyurun. Bak buradaki iddia ediyorum. Bütün kardeşlerimiz namazlarını kılıyor. Bu kardeşlerimizin hepsine vesvese geliyor. İstisnasız. Çünkü iman varsa vesvese olacak demektir. Bu vesvese bir hastalıktır. Bu hastalığın üzerine gidersen, bu hastalığı tedavi etme yoluna gitmezsen hastalık büyür. Ura ve kansere dönüşür. Şu halde imanın ta kendisidir buyurmasının sebebi, iman olmazsa zaten vesvese olmaz. Şeytanın istediği yolda gidersen Yahudi ve Hristiyan'a vesvese olur mu? Olmaz. Niye olsun ki? Adamlar zaten ayva yemiş. Kafirler hükmünde Kur'an'da. Bunlar ebedi olarak cehennemde. Şeytan buna niye vesvese versin? Zaten benim yolumdasın diyor. Şimdi sizin bir oğlunuz var. Oğlunuza diyorsunuz ki oğlum bana bir bardak su getir. Çocuk getiriyor. Oğlum bakkala git iki tane ekmek al. Çocuk gidiyor alıyor. Oğlum şu çantaları şuraya koy. Çocuk gidiyor çantaları oraya koyuyor. Şimdi siz bu çocuğa tokat atar mısınız? Siz bu çocuğa kızar mısınız? Kızmazsınız. Dediğiniz her şeyi yapıyor. Niye kızasınız ki? Şeytan da bunun gibi. Şeytanın dediği her şeyi yaparsan sana hiç vesvese vermeye gerek kalmaz. Çünkü tam şeytanın istediği şekilde yaşıyorsun. Yahudi ve Hristiyanlar böyledir. Bundan dolayı Yahudi geldi Hazreti Ali Efendimiz'e. Dedi ki ya Ali senin peygamberin vesveseden bahsediyor. Ümmetini vesveseden sakındırmaya çalışıyor. Vesveseyi anlatıyor. Biz Yahudilere vesvese gelmez. Bak Hazreti Ali'ye posta koyuyor. Biz Yahudilere vesvese gelmez diyor. Ama bu Efendimiz Aleyhisselam'dan sonraki en alim kişi dünyada Hazreti Ali'dir. Ne buyuruyor? Kardeşim hırsız boş eve girmez. Senin kalp evin boş diyor. Boş iman yok ki sende diyor. Hırsız niye oraya girsin? Hırsızın işi dolu evle. Bende iman var. Tabii benimle uğraşacak. Şu halde Müslümanlara vesvese gelir. Müslüman vesvesede durmaz. Kuruntu haline getirmez. Hemen atar. Aklından hemen atar. Bu şeytanın işi der. Evuz besmele çeker ve bırakır. Efendimiz Aleyhisselam'ın müjdesi vardır. Allah Teala ümmetimin içinde olan vesveseleri affetti. İçinde olan vesveseleri affetti. Ağıza ve tatbikata konmadıkça. İçimizden bazı vesveseler geliyor. Bir adam bize bir terslik yaptı. Yolda giderken trafikte el hareketi yaptı. Karşı karşıya geldik. Aranızdan bazı kardeşlerin en sevmediği olay karşı karşıya gelme durumudur. Tek geçişlik bir yol var. Arabalar bir tarafa park etmiş. Karşıdaki arabayla geldin. Yolun ortasında buluştun. İnat yaptın, beklemedin adamı. O selektör yaptı, sen selektör yaptın. O dedi ben Rizeliyim, sen dedin Arnavut'um. Ortada buluştunuz. Şimdi ortada buluşunca o sana bir el hareketi yaptı. Bak şu, bütün kavga, bütün şeytanlık buradan çıkıyor. Onun şeytanı geldi ve şöyle dedi. Elini kaldır. Öfkeli olduğunu belli et. Sinirli olduğunu görsün ve geri gitsin. Aa, bu şeytan var ya bu şeytan. Sen ne yaptın? El hareketi yaptım. Karşı taraftaki adam el hareketini gördüğü anda onun şeytanı gelir ve şöyle der. Küfretti bak. Küfretti. Halbuki küfür yok. Küfür yok. El hareketi yaptı adam. Yani sertliğini beyan etmeye çalışıyor. Sen bunun üstüne gitme. Sen bunun üstüne gitme. Şimdi eğer karşıdaki adam bu vesvese geldiği anda el hareketi yapmasaydı içinde kalmış olacaktı. Ama el hareketini yaptığı anda dışarıya çıkarttı. Vesveseye kandı. Allah bunu affetmez. Bu günahtır. Karşısındaki arabadaki adam küfretti. Başını çevirerek küfretti ki karşıdaki görmesin. İçim boşalsın bir rahatlayayım dedi. Küfretti. Küfür etmeden önce vesvese olarak kalbe gelir. Şeytan sol taraftan söyler. Bir köpek burnu gibidir burnu. Kalbimize sokar ve oradan bize vesvese. Edeceğimiz küfürü bile şeytan söylüyor. Bak dikkat edin he. Bu küfürleri ben nereden buluyorum? Ne kadar zeki bir adamım demeyin sakın. Şeytan söylüyor bunu şeytan. Her şeyi kendinizden biliyorsunuz. Bir iyilik gelirse meleklerdendir. Meleklerin fısıltısıdır. Aklınıza güzel bir fikir geldi. Meleklerin fısıltısı bu. Aklınıza kötü bir küfür geldi. Kötü bir hal geldi. Bir şeytanlık geldi. Almanya'da gördüm. Haberlerde gördüm. Almanya'daki Türkler bu para atıp da kola aldığınız, sigara aldığınız böyle şeyler var. Bantlar var tramvaylarda böyle. Para atıyorsun, içinden sigara alıyorsun, kola alıyorsun. Türkler ne yapmışlar? Bak şu şeytani zekaya. Buzluğa bir para almışlar böyle. Paranın kalıbını yapmışlar. Buzluğa koymuşlar. O paranın kalıbından yüzlercesini yapmışlar. Buz haline getirmişler. Bir gidiyor oraya adam. Tak buzu bir atıyor içeriye, tak sigara düşüyor. Buzu bir atıyor içeriye, tak kola düşüyor. Garibim Alman bir gidiyor oraya, bir bakıyor su. Full su. Nereden geldi bu fikir? Türk diyor ki benden geldi. Senden değil. Şeytan sana verdi bu fikri. Şeytan sana verdi. Haberlerde gördüğünüz, o haberlerde alt yazı geçiyor. Flash flash. Soygunda böylesi görülmedi. Nereden geliyor bunlar? Şeytan fikir vermiş. Şeytan. İşte bu vesveseleri harekete ve fiile dökmedikçe Allah yazmaz diyor. Ama bunlar döktüğü için Allah Teala yazıyor. Bu Efendimiz Aleyhisselam'ın biz ümmetine verdiği bir müjdedir. Şu halde küfretme isteği mi geldi? Dilini kapat. Öfke isteği mi geldi? El hareketi yapacaksın. Bak sinirini belli edeceksin. Yapma. Hareketini belli etme. İçinde kalsın ki Allah affetsin. Yine Sultanım Aleyhisselam şeytanın edepsiz bir halinden bahsediyor. Bak şimdi bu hadisi iyi dinleyin. Şeytan namaz ezanını duyunca zartayla kaçar. Sonra tekrar gelir. Zarta demek ne demektir? Yellenmek. Öteki tabirini kullandırmayın bana. Yellenmek. Abdestin bozulması durumu. Şeytan ezanı duyduğu anda ne yapıyor? Abdestini boza boza kaçıyor. Bu aşağılık bir fiildir. Allah Teala rezil olması için ona vermiştir. Yanınızda bir insan yürürken devamlı olarak yellense bu adamla muhabbeti samimiyeti kesersiniz. Uzak durmak istersiniz. Çünkü rahatsız edici bir adam demektir. Allah şeytana aşağılık bir fiil vermiştir. Nedir o? Her namazda zarta yapar. Kaçıyor. Bak sonra ne yapıyor? Sonra tekrar gelir. Vesvese yapar. Namaza gitme. Namaza gitme. Tamam ezan okundu ama dur. Ezan bitsin. Bir iki çay iç ondan sonra gidersin kılarsın. Şimdi işim var. Müşteri geldi. Vesvese yapar. Teslim olmuyor bu şerefsiz. Bak dikkat edin. Kamette kaçar. Namaza gittin. Dinlemedin. İçeriye girdin. Sünneti kıldın. Hala devam ediyor. Hala bozmaya çalışıyor. Müezzin kalktı. Kamet getirdi. Tekrar kamette kaçar. Sonra tekrar gelir ve tekrar vesvese yapar. Vesveselerinden bir tanesi nedir? Namazı ön tarafta kıl. Arkadakiler seni görsün. Oo bak falanca esnaf arkadaşın geldi. Açık hesap mal alacaksın ondan seni görmesi lazım. Ön saflarda bulun. Bunlar da şeytanın vesveselerindendir. Aldanmayalım. Yine Buhari hadisidir. Efendimiz Aleyhisselam sabah namazına kalkamayan Müslümanları anlatıyor. Bak şimdi bir istatistik vereyim. Türkiye'deki Müslümanların 1/4'ü 5 vakit namaz kılmıyor. 1/4 kılıyor. Bu 1/4'ü sabah namazına kalkıyor, 1/4'ü kalkamıyor. Namazlarını kaza olarak kılıyor. Ne kadar zayıf Müslümanlar olduğumuzu bu rakamlardan da anlayabilirsiniz. Sabah namazına neden kalkamıyoruz? Burada Efendimiz Aleyhisselam bir hadiste bize şeytanın attığı 3 düğümden bahsediyor. Bu 3 düğümü iyi anlayalım, bu şeytanı tokatlayalım. Biriniz uyuyunca şeytan ensesine 3 düğüm atar. Her düğümü atarken düğüm attığı yere eliyle vurarak üzerine uzun bir gece olsun, yat, iyi yat dileğinde bulunur. Bak düğümleri atarken dileği nasıl? Uzun bir gece olsun, huzurla, ferahla yat. Sakın kalkma. Aman kalkma. İnsan uyanır ve Allah'ı zikrederse bir düğüm çözülür. Buradaki Allah'ı zikrederseyi alimlerimiz nasıl açıklıyor? Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi, sabahleyin ezanı duydum. Biz akıllı Müslümanlar ne yaparız? Akıllı Müslümanların akıllı telefonu olur. Akıllı telefonu kurar sabah namazına. Öyle işini boşluğa bırakmaz Müslüman. Teknolojiyi kullanacaksınız kardeşim. Akıllı telefonu nereye koyacaksın? Yatağının başına değil. İlerideki dolabın yanına koyacaksın. Yatağının başına koydun mu yarım gözle tak tak tak kapatıyorsun. Otomatiğe bağlamışsın. Kapatmamak için uzakta olacak. Ayağa kalkmak zorunda kalacaksın. Bir de sabah seni uyandıracak müziği seni rahatsız edecek bir müzik olarak koyacaksın. Michael Jackson, Metallica koy. Kesin kalkarsın. Kesin kalkarsın. Bu latifeydi. Bir ezan koyun, bir şey koyun mübarekler. Uzakta olsun, ses yüksek olsun. Kabe imamlarından Cüheyni'yi koyuyorum ben sabahleyin. Bir çıkıyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bir diyor, hanım diyor ki kapat artık yeter. Sen de kalk mübarek, sen de kalk. Ne var yani? Şu Fatiha'yı bitirsek ne olur? Çocuklar uyanacak diyor. Bak şimdi bahaneye bak, kendisi kalkmayacak. Çocuklar uyanacak diyor. Efendiler bak, burada şeytan bizi çok kandırıyor. Allah rızası için iyi dinleyin bu dervişi. Telefon yahut da saat yanımızda olmayacak, uzakta olacak. Kalkmak zorunda kalacağız. Kalktığın anda ne olacak? Yatakta bir oturacaksın. Hala çalmaya devam ediyor. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rabbimin adıyla. Dedin mi? Düğümlerden bir tanesi buradan gitti. Bir tanesi çözüldü. 3-0 öndeydi, şimdi 3-1 yaptık durumu. İnsan uyanır, Allah'ı zikrederse bir düğüm çözülür. Abdest alırsa ikinci düğüm çözülür. Gittin hemen. Şeytan yine yanına gelir. O teslim olmaz. O vazgeçmez. Şu şeytandaki sadakat ve teslimiyet, şu şeytandaki irade, samimiyet bizde olsa var ya evliya oluruz. Bu çok samimi bu. Kendisini bir davaya adamış. Ben cehenneme gittim. Bunların hepsini cehenneme sokacağım. Bu davaya çok samimi. Kendisini adamış. Aptallık. Kabul ediyorum ama samimi. Biz Müslümanların da Allah'a karşı böyle samimi olmamız gerekiyor. Bak. Abdest alırsa ikinci düğüm çözülür. Abdestle beraber o şeytan yanımıza geliyor, diyor ki ya bırak abdest almayı. Kardeşim otur biraz dinlen diyor. Bir ezan bitsin. Bir dinlen, biraz uzan. Hala bizi kandırmaya çalışıyor. Abdest aldığımız anda enseden ikinci düğüm de çözülür. Sonra namaza durduğu anda üçüncü düğüm çözülür. Allahu Ekber dediğimiz anda ne oluyor? Maç 3-3'e geliyor. 3-0 mağlup başladık. Şu anda kaç kaç? 3-3. Gol ne zaman? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ayvayı yedin kardeşim. Sabah namazını kıldım. Ayvayı yedin. Rabbim benim hakkımda buyurdu ki, sabah namazını kılan kul Allah'ın emanındadır. Eman koruması altında demektir. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Sabah namazını kılan kul Allah'ın emanındadır. Sakın ola ki sabah namazını kılan bir kulla münakaşaya girmeyin. Ona bir zarar vermek istemeyin. Eğer o gün sabah namazını kılmışsa ona zarar vermek istersen sen yanarsın. Çünkü Allah'ın emanında. Dolayısıyla bu üç düğümü çözeceğiz, orada kalmayacağız, 4-3 öne geçeceğiz. 3-0'dan 4-3, olmaz böyle şey hocam demeyin, ben izledim oldu. Yıllar önce seyrettiğim maçta oldu. Böylece kul... Bismillah. Hadis devam ediyor. Böylece kul canlı ve hoş bir haleti ruhiye ile sabaha erer. Mutlu mesut. Oh, çok şükür namazımı kıldım ya. Şimdi işime gidebilirim. Aksi halde böyle yapmazsa habis ruhlu, içi kararmış ve uyuşuk bir halde sabaha erer. İmanları biraz kuvvetlenmiş Müslümanlar namaz kılmadan işine gittiği zaman, yani üstüne güneş doğarsa, kaza ile o namazı kılarsa, üstümüze güneş doğduğu zaman sabah namazı kaza namazı olmuş oluyor. Yani günahkar olarak o namazı kılmış oluyoruz. O gün kendini iyi hissetmez. O gün huzurlu ve mutlu bir şekilde hissetmez. Şu halde bu namazı üstümüze güneş doğdurmadan kılacağız. Allah bize yardım etsin. Şimdi yine şeytanın bizi çok kandırdığı, vesvese verdiği bir nokta. Yine Sultanım Aleyhisselam anlatıyor. Sizden biri namazında 3 veya 4 rekat kıldığı hususunda tereddüte düşerse. Oluyor mu bize bu? Hepimize oluyor. Hepimize oluyor. Şüpheyi atsın ve namazını kendisine yakın gelene göre bina etsin. Sonra selamdan önce 2 secde yapsın, seyyih secdesi. Bu takdirde şayet 5 kılmışsa namazı melekler vasıtasıyla 6'ya tamamlanmış addedilir. Şayet 4 rekat kılmışsa bu 2 secde şeytanın vesvesesini bozmaya vesile olur. Seyyih secdesi bize nereden geliyor? Hadis-i şeriflerden geliyor. Mezhepsiz bir kardeşe sordum. Kardeşim dedim, sen namazda şaşırırsan ne yapıyorsun? Ya hocam dedi, ben şaşırmam. Mezhepsiz olunca adam kendisini peygamber zanneder. Sen peygamber değilsen muhakkak şaşıracaksın. Muhakkak şeytan gelecek, vesvese verecek ve bazen unutacaksın. Ya hocam bazen oluyor, evet, itiraf ediyor sonra. Devamlı çelişki, devamlı batıl. Şaşırdığın zaman ne yaparsın kardeşim diyorum mezhepsiz arkadaşıma. Bu da diyor ki hocam diyor, seyyih secdesi yaparım. E kardeşim sen demiyor musun bana biz sadece Kur'an'a bakarız? Kur'an'da seyyih secdesi diye bir şey yok. Sen niye seyyih secdesi yapıyorsun? Aa öyle mi hocam diyor. Evet yok. Bundan sonra yapmam o zaman diyor. Niye böyle diyor biliyor musun? Peygamber'e düşman bunlar. Mezhepsizlerin hepsinin ortak noktası peygamberimize düşmandırlar. Kur'an bize yeter. Kur'an Müslümanıyız biz. Biz Kur'an Müslümanıyız. Peygamber düşman oldun. Hadislerde varsa kabul etmem. Ayette varsa kabul ederim. Böyle sapıklık olur mu ya? Allah bu kardeşlerimize de hidayet nasip etsin. Amin. Amin. Şimdi bak. Fıkıhta şüphe vardır, zan vardır. Zan namaz esnasında 3 müydü, 4 müydü olayında düşünmemiz gereken ve bir yere doğru kanaatimizdir. Kanaatimizi ne yapacağız? Ya 3 müydü, 4 müydü şimdi ayaktayım. Aza kanaat edeceğiz. 3 diyeceğiz. Bir rekat daha kılacağız. Sonra şüpheyle kıldığımız için namazı ne yapacağız? Oturacağız. Oturduktan sonra tahiyyatı okuduktan sonra sağa ve sola selam vereceğiz. 2 secde yapacağız. Ondan sonra tekrar selam vereceğiz. Anladık mı meseleyi? Burada 2 hadis vardır. Ehl-i sünnet alimleri buraya 2 hüküm vermişlerdir. Birinci hüküm, eğer bir kişinin başından bu vesvese olayı, namazda şaşırma olayı az geçiyorsa, nadiren oluyorsa kalksın ve namazını iade etsin. Ama başından çok geçiyorsa, bu başına devamlı olarak geliyorsa namazını iade etmesin. Bu şeytanın oyunudur. Bu ne yapsın? Aza kanaat etsin, 4'e tamamlasın. 4 kılıyorsa bile 3 kıldığını düşünsün, 1 rekat daha kılsın, seyir serisi yapsın. Bu şekilde Allah onun namazını tam addeder. Seyir secdesi demek namazdaki eksikleri gidermek demektir. Bunu bu şekilde anlayınız. Şeytan bize niye tekrar namaz kıldırmak ister? Neden? Çünkü bizi bıkkınlığa sürüklemek istiyor. Bir adam devamlı olarak fazla bir şekilde namaz kılarsa, 5'in üstüne 10 daha katayım derse ne olur? Bıkar. Biz 18-19 seneden beri bu Allah yoluna hizmet etmeye çalışan bir adamız. Bu tezgahtan çok adam geçti. Bu tezgahtan geçen adamlardan bazıları bize şöyle dedi. Hocam, sohbetinizden çok etkilendim, namaza başladım. Her gün 5 vakitte kaza kılıyorum. Dikkat et, 5 vakit namazını kılıyor, 5 vakitte kaza kılıyor. Biz de o kardeşlere ne diyoruz? Kardeşim çok hızlı gidiyorsun. Yavaş git. Çok hızlı gidersen bir yere gelirsin, şeytandan tokat yersin. Bıkkınlık gelir, namazı da bırakırsın. Çünkü çok insan gördük biz bu yolda. Hocam sen hiç merak etme diyor. 2 hafta geliyor, 3 hafta geliyor, 4. hafta bir bakıyorum adam yok. Sohbette yok. 2 ay sonra bir haber alıyorum ki adam namazı bırakmış. Sohbete gelmiyor. Sohbet zaten zırhtır. Sohbeti bırakan zikri de bırakır, namazı da bırakır. Namazı bırakmış. Ne oldu? Hızlı gittin. Çok sıktın, çok zorladın kendini. Çok zorlamayacaksın. Hiçbir çiçek vaktinden evvel açmaz. Yavaş yavaş yapacaksın. Yavaş yavaş, yavaş yavaş bu borçları kapatacaksın. Ani bir şekilde yaptırma isteği şeytanın isteğidir. Bu namaz olmadı, kalk bir daha kıl. Aa, 3 müydü, 4 müydü? Bak tereddüt yaptın. Kur'an okurken Fatiha'da ayeti geriden aldın, bir daha başladın. Olmaz. Bu namaz olmadı, kalk bir daha kıl der. Bu şeytanın özelliğidir. Bunu sakın dinlemeyin, aldanmayın. Kıldın mı namazı? Kıldın. Seyir secdesini yaptın mı? Yaptım, bitti. Secde ile alakalı bir hadis daha söyleyeyim. Bunu bazıları özellikle yapıyormuş. O konuda da ikaz edeyim. Sultanım Aleyhisselam buyurdu ki, sizden herhangi biriniz namaz içinde şüpheye düşerse seyir secdesi yapsın. Seyir secdesi yapmayla şeytanın burnunu yerde sürtmüş olur. Bak şimdi, kardeşlerden bazıları bu müjdeyi alıyor ya, özellikle namazı tam kılmış, dur şeytanın burnunu yerde sürttüreyim diyor, peşine bir tane daha secdesi yapıyor. Bu olur mu? Olmaz kardeşim, abartmayın ya, abartmayın. Bir kardeşimden böyle bir mesaj aldım, ondan söyledim bunu. Hata yaparsan, herhangi bir vacibi terk edersen, herhangi bir farzı geciktirirsen seyir secdesi sana vacip olur. Bunun dışında keyfi secde olmaz. Hatta fıkıhta ne geçer? Namazdan sonra secde etmek mekruhtur. Mesela namazı kıldın, dur dedim bir de şükür secdesi yapayım. Olmaz. Namazdan sonra yapmayacaksın. Çünkü büyük secdeyi yaptın zaten. Farzdan sonra bir daha secde olmaz. Hadise budur. Yine şeytanın bize en çok vesvese verdiği meselelerden bir tanesi ne? Rüya vesvesesi. Karşılaştığımız bazı durumlarda zorda kalırız. Karşımızdaki insanı ikna etmek için ne yapmak isteriz? Yalan bir rüya uydurayım. Bu şeytanın vesvesesidir. yalan rüya uydurup karşıdaki insanı ikna etmeye çalışırız, aldatmaya çalışırız. Çünkü elimizde ona yaptırmak istediğimiz işi yapması konusunda hiçbir delil yoktur. Caiz değil. Nasıl kandıracağım ben bu adamı? Dur, rüyamda peygamberimi gördüm diyeyim, o zaman bana inanır. Şimdi var ya bir cemaat, yaptığı her işte diyor ki peygamberimi gördüm. O böyle dedi. Peygamberimi gördüm, bu meclise geldi. Peygamberimi gördüm, kızlar orada dans edip şarkı söylerken yanımızdaydı. Böyle bir peygamber yok. Bizim peygamberimizden bahsediyorsan, Muhammed Aleyhisselam'dan bahsediyorsan, bizim peygamberimizin bir özelliğini size söyleyeyim. Bizim sultanımızın yanında herhangi bir İslam'a uymayan fiil olduğu anda sert bir şekilde ikaz ederdi. Bu caiz değildir. Allah bunu yasak etmiştir. Bunu kaldırın. Sert bir şekilde ikaz eder. Asla suskun kalmaz. Bu bizim peygamberimizdir. Senin peygamberin başka birisi ise, peygamber olduğunu iddia eden bir çakma peygamberse onu bilmiyorum. Ama bizim peygamberimiz böyle bir şey yapmaz. Kızlar erkekler dans ederken orada durmaz. Bu ne demektir? Yalan katıyorsun, rüyaya yalan katıyorsun. Sana şimdi Buhari hadisi söyleyeyim. Sultanım Aleyhisselam şöyle buyurdu. En büyük yalancı rüyaya yalan katandır. Bak daha büyük yalancı yok ha. Bundan daha büyük bir yalancı yok. En büyük yalancı rüyaya yalan katandır. Çünkü rüya manevi işaret demektir. Biz Muhammed ümmetine Allah'ımızın verdiği ilahi işaretler demektir. Bu işaretleri yalan bir şekilde kullanıp insanları aldatmaya sevk edersek biz sahtekarlardan oluruz. Biz çarpılırız. İşte çarpılmış cemaat. Başka bir hadis daha söyleyeyim. Sultanım Aleyhisselam şöyle buyurdu. Yalandan rüya gördüğünü söyleyen kimse, kıyamet günü iki arpa tanesini birbirine bağlamakla mükellef olacaktır. İki arpa tanesi. Arpaları bilirsiniz, minicik. Yalandan rüya gördüğünü söyleyen kimseye ne diyecek Allah Teala? Bağla bu arpaları birbirine. Bağla bunları. Arpa bağlanır mı? Minicik bu. Ne iplik tutar ne bir şey. Allah bütün kullarının önünde onu mahcup edecek, onu rezil edecek. Sebep? Yalan uydurdun. Yalan uydurdun. Hadis devam ediyor. Ve okul bağlayamayacak. Ve okul bağlayamayacak. Allah Teala rüyalar konusunda sizi çok hassas davranmaya sevk etsin. Amin. Bu rüyalarda gördüğünüz rüyaları etrafınızdaki herhangi bir salih komşunuza, herhangi bir hayırlı kardeşinize anlatacağınız zaman şüphe duyduğunuz yerde yalana girmemek için tam anımsayamadığınız, hatırlayamadığınız yerleri geçin. Atlayın. Şurayı tam anımsayamıyorum, o yüzden söylemeyeceğim. Yalan söylemiş olmayın. Rüyaya yalan katmak demek, çarpılmayı istemek demektir. Bu çok tehlikelidir. Abdeste vesvese. Bana bir şikayetler geliyor, bir şikayetler. Bu hafta bu yüzden yaptım bu sohbeti. Ama en büyük şikayetler bu. Temizlikte, abdeste vesvese. Sultanım Aleyhisselam buyurdu. Bir zaman gelecek, insanlar temizlikte fazla titiz hareket edecek. Vesveseye düşerek dinde haddi aşacaklardır. Dur ya, abdest aldım acaba, burası olmadı. Dur bir daha abdest alayım. Şeytan abdest aldığımız esnada yanımızda. Ve bizi bir daha abdest aldırmak istiyor. Siz hiç duydunuz mu? 4 defa üst üste gusül abdest alan adam bana geldi. 4 defa hocam ben diyor gusül abdest alıyorum diyor. Üst üste. Banyoya giriyorum, abdest alıyorum. Tam çıktığım anda diyor. Sanki sırtımı unuttum. Tekrar giriyorum diyor. Bir daha baştan abdest alıyorum diyor. Fıkhı da bilmiyor. Halbuki bizim Hanefi mezhebinde diyelim ki şüphem var. Sırtını yıkama konusunda şüphem var. Hanefi mezhebinde sıralamaya uymak zorunda değilsin. Unuttuğun bir yer olduğu zaman çıktın abdestten, çeşmenin yanına geleceksin, kuru olduğunu düşündüğün yere mesedeceksin. Suyu alacaksın, üstüne koyacaksın. Abdest oldu. Şafii mezhebinde böyle değildir, abdesti baştan almak zorundasın. Bizim mezhebimiz burada biraz daha kolaylık göstermiştir. Şu halde sen niye 4 defa abdest alıyorsun? Burada olay şu, şeytan buna dadanmış. Oyuncak haline getirmiş, çok defa abdest aldırmak istiyor. Hanımıyla olan münasebetini kesmek istiyor. Adam 4 defa abdest alırsa bu adam cima yapmaz. Cima olmazsa evlilik biter. Karı ve kocanın evliliği nasıl biter? En başta cima kesilirse biter. Cinsi münasebet olmadığı anda bunların evliliği biter. Yürütemezler. Bu yüzden kadın kendisini kocaya tiksindirecek giyim tarzından, şekillerden uzak kalacak. Tüylerini yolacak. Erkek kendisini hanımına tiksindirecek olan giyim tarzından, şekillerden uzak olacak. Bıyıklarını çok uzatmayacak. Neden Efendimiz Aleyhisselam bıyıkları uzatmayı bize yasaklıyor? Çünkü uzun bıyıklarla yemek yediğin zaman, çorba içtiğin zaman o bıyıklarda bir pislik kalırsa, hanım da bunu görürse o hanım sana yaklaşmaz. Yaklaşmazsa ne olur? Cima biter. Cima biterse ne olur? Evlilik biter. Evlilik biterse ne olur? Şeytan kazanır. Evlenen insanlar hakkında şeytanın tek bir isteği vardır. Boşanmak. Şeytanın en büyük isteği budur. Bizi boşamak ister. Boşamanın sebeplerini birbirlerine karşı tiksinti vermekle ortaya koymuştur şeytan. Dolayısıyla erkek gusül abdest almaya gidiyor ama 4 defa abdest alıyor. Neden? Şeytan dadanmış. Bunu böyle yapmayacaksın kardeşim. Hayır. 1 defa abdest alacaksın, çıkacaksın. Çıktıktan sonra gelen her şeye şüphe denir, vesvese denir. Anla ki şeytan seninle oyun oynamaya çalışıyor. Namazını kıldın, bitirdin. Ondan sonra vesvese geldi. Niyeti doğru ettin mi? 3 müydü, 4 müydü? Düşünme bunları, geç. Geç bunları, şeytan geldi yanına şu anda. Seninle oyun oynuyor. Sakın bir daha namaza durma. İş bitti. Namazını kıldın, Allah kabul etsin. Neden abdestten vesvese ettiriyor? Bizi harama sevk etmek için. İslam'da israf haramdır. Abdest alıyorsun. Ne dökülüyor abdeste? Su dökülüyor. Bu suyu bol bol tüketiyorsun. Abdestin bitiyor. Ondan sonra olmadı deyip tekrar suyu açıyorsun. Ne oluyor? Başka bir insan abdest alacağı yerde sen onun suyunu kullanmış oluyorsun. Kul hakkına giriyorsun. İsraf ediyorsun. Şeytanın vesvese vermesinin sebebi de bu. Hem kul hakkına girsin, hem israf etsin, kafa kol cehenneme gitsin. Başka kullar hakkında da vesvese verir. Mesela birisinin evine gittiniz misafirliğe. Ya bunun halıları acaba temiz midir? Ne zaman yıkamıştır? Dur ben bunun halılarının üstünde namaz kılmam. Seccadeli pis görünüyor, yıkanmamış. Vesvese verdiriyor. O aileye karşı kalbinde bir soğukluk oluşturmaya çalışıyor. Ve orada namaz kıldırtmamaya çalışıyor. Bunların hepsi iblisin oyunlarındandır. Uyanık olalım. Yine zamanımızdaki Müslümanların çok yaptığı bir olay. Vesvesenin çoğu banyoda bevletmekten ileri gelir. Efendimiz Aleyhisselam hadislerinde bizi bundan sakındırır. Adam banyoya giriyor. Şimdi diyor tuvalete gitmeyeyim. Banyoya girmişken diyor burada bevleteyim. Havuza girdiğin zaman orada 100 kişilik bir havuzda bevletmek ne kadar edepsiz bir şeyse, ne kadar aşağılık bir kul hakkıysa, banyoya girdiğin zaman bevletmek de bu kadar edepsiz ve aşağılık bir şeydir. Banyo temizlenme yeridir, kirletme yeri değil. Banyoda büyük abdest bırakma olur mu? Olmaz. Banyoda bevletmek de olmaz. Banyoda bevlettiğin zaman şeytanların vesvese vermesinin büyük sebebi buradan oluyor diyor Efendimiz Aleyhisselam. Bizi bu noktada da ikaz ediyor. Dolayısıyla banyoya girmeden önce bir def hacete gireceksin. Pisliği boşaltacaksın, ondan sonra banyoya gireceksin. Yine bir hadis söyleyeyim. Bu da çıplak yıkananlara gelsin. Kim gece çıplak olarak yıkanır da kendisinde delilik alameti görülürse kendisinden başka kimseyi kınamasın. Müslümanların bir kısmı banyoya girdiğinde çıplak giriyor. Müslüman çıplak bulunmaz. Yatağa çıplak girmez. En azından üstünde bir atlet olur, bir şort olur. En azından. Asla çıplak olmaz. Şeytanların ve cinlerin tasallutu bundan olur. Banyoya girdiği zaman da çıplak olmaz. En azından bir şort, bir iç çamaşırı olur. Bir havlu olur. Edep nedir? Göbek deliği ve diz kapağı. Bunun ikisi arasını bir havluyla kapatmaktır. Edep budur. Bunu yapamıyorsan bir şort giy. Şort ile yıkan. Ama asla çıplak yıkanma. Çünkü seni gözleyen cinler ve şeytanlar vardır. Dolayısıyla bunlara karşı dikkatli olmamız lazım. Ondan sonra adam geliyor diyor ki hocam diyor bana su oku. Bana dua oku. Ne oldu kardeşim? Cinler tasallut etti hocam. Şunu yapıyor musun? Evet yapıyorum. Bunu yapıyor musun? Evet yapıyorum. Çağırmışsın. Gelin bana demişsin. Gelin bana. Hemhal olalım. Beraber olalım. Kardeşim cinlerle beraber olma. Bunlar başına dert açar. Bunlar başına sıkıntı çıkartır. Bunlar yalancıdır. Çoğunluğu kafir, Müslüman cin azdır. Sen bunlardan uzak dur. Vesveseyi arttıran sebepleri de anlatalım hem kapatalım. Nedir o sebeplerden bir tanesi? Sol elle yemek. Yemek yiyoruz hepimiz. Müslüman yemeği nasıl yer? Sağ elle yer. Sol elle asla yemez çünkü Efendimiz Aleyhisselam'ın şu hadisini bilir. Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu. Sol elle yemek yiyen şeytanı yedirmiştir. Hizmetimin başında onu yedirmememiz gerektiğini, onu şişmanlatmamamız gerektiğini konuştuk. Dolayısıyla sol elle yemeyeceksin ve şeytanı kuvvetlendirmeyeceksin. Sen sağ elle yiyeceksin. Sultanım Aleyhisselam'a dedi ki bir tanesi, sol elle yiyorum ey Allah'ın Resulü. Peygamberimiz dedi ki yapma bunu. Sen sağ elle ye. Yapamıyorum ey Allah'ın Resulü dedi. O zaman yiyemez ol dedi. Yiyemez ol. Peygamberimiz Aleyhisselam böyle dediği için adam bir daha sağ elini kullanamadı. Hep sol elle iş yaptı. Sağ eli kurudu. Müslüman kendisini zorlayacak. Çocukluktan itibaren, bebeklikten itibaren yanındaki çocuklara diyecek ki sağ elini kullan. Sağ elle yemeye çalış. Hocam çocuk bu ne anlar? Hayır. O çocuk sol elle alıp yediği zaman alacaksın çikolatayı öbür eline vereceksin. Sonra o tekrar sol eline verdiği zaman alacaksın bir daha vereceksin. Bu bu cız diyeceksin. Anam şöyle yapardı. İğne alırdı. Bak bizim Arnavutların kadınları da bir acayiptir ha. Sol elle bir şey yiyeceğim zaman ben hatırlıyorum. İğne alırdı böyle elime şıp vururdu. Bu cız. Bu kötü bu. Halbuki bu sol el yardımcı eldir bu. Bu elle yediğimiz anda elime iğne vuruyor ki anlayayım ki bu acı veriyor. Bununla yemeyeyim. Sağ elle yemeye biz böyle alıştık. Besmelesiz yemek. Yemeğimizi besmelesiz yersek yine şeytana gider. Sonra kuvvetlenir. Bize tahakküm etmeye başlar. Vesveselerin çoğunlukla gelmesinin sebeplerinden bir tanesi de besmelesiz yemektir. Doyduktan sonra hamd etmemek. Bak bu çok yaptığımız bir şey. Doyuyorsun ondan sonra Allah'ım sana hamd olsun demiyorsun. Niye? Ben çalıştım, ben kazandım. Ben uğraştım bütün hafta, çalıştım. Haftalığımı aldım, eve nimet getirdim. Bu benim hocam, ben yaptım bunu. Sen yapmadın kardeşim. İspat edeyim, salata yap. Kuyumcusun, bak usta bir adamsın. Kuyum işi ince bir iştir ha. Herkes yapamaz. Bir tane salata yap da göreyim. Toprağın olmayacak, tohumun olmayacak, salata yapacaksın. Var mı burada yapabilen salata? Yapamaz, ben hoca adamım, bak ben yapamıyorum. Salata yapamazsın, portakal yapamazsın. Bunları ancak Allah Teala yapar. Toprağı ve tohumu vesile eder ve bunları dünyaya getirir. Sen de çalışmanın neticesinde aldığın parayla bunları satın alırsın. Bu nimeti senin önüne kim getirmiş oldu? Allah yarattı, Allah getirdi. Sen sadece sebepleri yerine getirdin. Şu halde Allah'ına hamd etmeyecek misin bu nimetleri senin önüne getirdiği için? Hamd etmeyecek misin? Şu anda dünyada nice zengin adam var, patates yiyor. Patates. Bak İskender yiyemiyor, şiş kebap yiyemiyor, patates yiyor. Allah midesine bir hastalık vermiş. Binlerce nimet var, yiyemiyor. Ne oldu bu adama? Allah sınav ediyor, imtihan ediyor. Nimet, güzel nimetlerini yeme, özelliğini ondan almış. Ama biz her şeyi yiyebiliyoruz. O zaman hamd edeceksin. Rahmetli babacığım derdi ki, her doyduğumuzda şöyle derdi. Allah'ım biz doyduk. Sen doymayanları da doyur. Amin. Bak bu çok güzel bir duadır. Biz doyduk elhamdülillah. Sağlığımız yerinde yedik doyduk. Ama doymayanlar var bu dünyada. Biz bunu biliyoruz. Bak şu anda Suriye'de fetva vermişler. Kedi köpek yenilebilir. Suriye'nin ehli sünnet alimleri fetva vermişler. Normal şartlarda bu caiz midir? Caiz değildir. Ama aç insanlar aç. Hiçbir şey bulamamışlar. Halk gidiyor alimlere diyor ki ya hocam hiçbir şey yok. Sokakta bulduğumuz kedileri köpekleri kessek yiyebilir miyiz? Yiyebiliriz. Domuz olsa yenir mi? Köpekle kedi varsa yenmez. Köpekle kediler biterse bir domuz kalsa, şimdi bilmiyorum Suriye'de var mı, fetvadan söylüyorum. Domuz olsa, millette açlıktan ölme durumu olsa yiyebilir mi? Ölmeyecek kadar yiyebilir. Fıkıhtaki hüküm budur. Ama insanlar ne hale gelmiş görün. Kedi köpek yemeye fetva vermişler. Bizim soframızda 5 çeşit var. Allah bize izan versin. Amin. Yine başka bir vesvesenin artması meselesi ayakta bevletmek. Yine Müslümanlar hacısı hocası. Bak hacısı hocası ayakta bevle diyor. Şahit oluyorum. Esnafların içindeyiz. Hacı adam 4 defa hacca gitmiş ayakta bevle diyor. Dükkana gidiyorum çay içmeye. Laf arasında diyorum ki hacı abi ayakta bevle etmek çok kötü bir şey. Hiç onunla alakalı yok ama ona söylemiyorum. Efendimiz Aleyhisselam bir hadis buyurdu. Halbuki konuyla alakası yok. Kabir azabının en şiddetlisi ayakta bedenlere gelir hacı abi. Ben bunu işittim ve bıraktım hacı abi. Ya tabii tabii ben de hiç yapmam hocam diyor. Ben de asla yapmam diyor. Bir de yalan söylüyorsun ya. Ayıpları yüzüne vurmak da İslam'da uygun olmadığı için ben ortaya konuşuyorum bari bir üstüne alır. Evet hocam yapmamak lazım de biz de anlayalım be kardeşim. Ben hayatta yapmam hocam diyor. Ayakta bevl etmek demek idrarın üstümüze sıçraması demek. İdrarın üstümüze sıçraması demek abdestimizin geçersiz olması demek. Namaz kıldığını söylüyorsun abdest geçersiz. Necis elbiseyle kılıyorsun. Bu olmaz. Sonra şeytanlar boynu yanında gezip duruyor. Uyuşturucu satıcıları gibi. Devamlı yanındalar. Vesveseyi sen arttırdın. Sen yaptın bunu. Yine bir madde. Abdestsiz gezmek. Biz tasavvuf yolunun yolcuları ne yaparlar? Tıpkı Efendimiz Aleyhisselam ve sahabileri gibi. Gün içinde bulunabildiğimiz kadar abdesti bulunuruz. Yapabildiğimiz kadar bunu yaparız. Hocam ben yapamam. Kardeşim ben yapıyorum. Burada çoğunluk yapıyor. Biz de insanız. Senin gibi benim de elim var, ayağım var. Ben de yiyorum, ben de uyuyorum. Ben yapabiliyorsam sen de yaparsın. Tek bir şartı var. Kendini alıştırmaya çalışacaksın. Yapabildiğin kadar. Yarın 2 saat dur, öbür gün 4 saat dur. Bozdun git bir daha al. Ne kadar abdestle durursan o kadar zırhlı durmuşsun demektir. Abdest zırh demektir. Bu zırhla yaşarsan, abdestli olarak ölürsen şehit gittin. Şehadet getiremezsen bile abdest hürmetine şehit sayılıyorsun. Böyle bir nimet var mı? Bu nimeti nasıl kaçırırsın? Şu halde şeytana karşı bir zırh istiyorsan abdestli gez. Küfür etmek, Müslümanlar, dervişler. Ağzını bozan Müslümanlara dikkat edin. Bunların vesvesesi çoktur. Vesvesesi devamlı artar. Neden? Çünkü devamlı ağzını bozuyor. Devamlı şeytanın istediğini yapıyor. Şeytan diyor ki şöyle küfret. Bu tamam diyor, basıyor. Şeytan diyor ki böyle küfret. Bu tamam diyor, basıyor. Şeytan devamlı kuvvetleniyor. Bravo be, senin gibi bir evladım. Çok mutluyum senden, çok memnunum senden. Senin gibi bir evladım var, bir dostum var. Şeytanı sevindirmeyin kardeşim. Sevindirmeyin. Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu. Küfreden kul cennetin kokusunu alamaz. Bırak girmeyi. Cennetin kokusunu alamaz. Ne yapan kul? Küfreden kul. Son madde harama bakmak. Gözleri sakındırmak. Şu andaki Müslümanların çoğunluğu büyük günahlardan kendisini savunuyor. Elhamdülillah. Ama bu harama bakmak var ya küçük görünüyor. Fakat bu harama bakmak bizi şehvetlendiriyor. Bizi tahrik ediyor ve nefsimizi kuvvetlendiriyor. Şeytanımızı da kuvvetlendiriyor. Vesvese artıyor. Sonra bir bakıyorsun zinaya gitmişsin. Sonra bir bakıyorsun flörte çıkmışsın. Nereden geldi bu? Harama bakmak. Her şey buradan başlar. Bu gözüne sahip ol, harama gitmezsin. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisiyle kapatalım. İblisin köpek burnu gibi burnu vardır. Ve onu Ademoğlunun kalbine koymuştur. Ona şehvet ve lezzetleri hatırlatır. Kim hatırlatıyor bize lezzetleri, şehvetleri? Cumartesi şehvet ve lezzet günüdür. Gençlere bu cumartesi özellikle alem günü olarak telakki etmişler. Hafta sonu haftalığı alıyorlar cumartesi akşamı. Pazar günü nasılsa tatil dinlenme günü. Geceleyin sabaha kadar alemlere akıyorlar. Kim hatırlatıyor bunlara bunu? Şeytan köpek gibi burnunu onların kalbine koyar, şehvetleri ve lezzetleri hatırlatır. Ve Allah hakkında şüpheye düşürecek vesvese verir. Yerleri kim yarattı? Allah. Gökleri kim yarattı? Allah. Allah'ı kim yarattı? Haşa ve kella. Bu şeytandandır. Onun hakkında şüpheye düşürecek vesvese veriyor. Kul e'udu billahissemi'l-alim mineşşeytanirracim. Sığınırım her şeyi işiten Rabbime. Kovulmuş olan şeytanın şerrinden derse. Ve e'udu billahi en yahzurun. Sığınırım Rabbime hazır bulunanların şerrinden derse. İnnallâhı ve's-semî'ul-alîm. Muhakkak ki o Allah her şeyi işitir ve bilir derse hortumunu kalbinden çeker. Bu kısacık duaları öğrenebilirsek, anlayabilirsek, gün içinde bunu birkaç defa söylersek, bu köpek burnu gibi burnu olan şeytan burnunu buradan çeker. Vesvesesi zayıflar. Zayıfladığı zaman biz kuvvetleniriz Allah'ın izniyle. Allah Teala bu şiddetli düşmana karşı, bu aduvun mübine karşı, bu bize karşı apaçık düşmanın şeytana karşı biz kullarını galip etsin. Amin. Aldananlardan etmesin. Amin. imanını kaybedenlerden etmesin. Amin. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.